بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وخلفاء المهتدين وعلى الطريقة. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. نين فكيل فصل بأنيت من المعاصي مي علي توجب القطيعة توجب داي ورال القطيعه اك دوك بين العبد ديغنت جامي وبين ربه اك بروم داي تخ لين بيكو دوخال بروم داك موني نين فوكيل اك نينت مصيبه يين ماك يي نيك تي مانام بكار دي ديف اي بكار مونا ومن اعظم بوك نتي لي غنا ماغ عقوباتها تي اي مبغلم ان هانيك موم بكار اك مو يالا ي توجب داني ورال القطيعه اك دوك بين العبد ديغنت جامي وبين ربه اك ديغنت بروم تبارك وتعالى موم مي خمنا دا فا باركل تي تاوي wa iza waqat surati alqati'atu dok gogu di dok digeunte bor in qata'at day dag anhu walif ko asbab alkhair mbolem sabab yiwi day dag day dok tam ci digeunte watta salat mu joklo bi ci mom asbab alshar mbolem sababi lor yi fa ayu falahin ana ban texe wa ayu rakha'in ana ban fiix wa ayu 'aysin ana ban dundugu neex liman mom lay am kan ki nga xamantene in qata'a dafa dok am huwaliku asbab al khair sababu yiwi wa qata'a mu dok ma baynahu li ci digeunte momo bayna walihi ak digeunte ki nga xamantene moy ci mengo ay mbirum wa mawlahu di khalifam alladhi bi nga xamne la ghani la ghina lahu amul kenn ku womal am huwaliku tarfata ayn lu tollo xefa kippi wala buddati munta ñak lahu ñel ko min bu ci mom yalla nga xamantene kenn mënu ko manam fokk nga am ko manam mënu ko nit ki mënu ko ñak bu fekkante ne kok sa digënté e monsieur sa ki bi ni ngi koy yëngalé dafa fokk ben yalla nga xamantene sa digënté ak mom mënu te manam nit ki mënu ko ñak parce que de toute façon mën nga ñak lepp ba nga ci yalla té fokk nga am ko kokku bu fekkenté né sa digënté mo ak mom mo dag bu fekkenté né yiw yi yoon yi ñu wara jaar yoy yoon mo dag ci yow ba yoon yu bon yépp ñew ci yow ana kokku ban téxé ban dundu gu neex mo fa amati ban fiixa fa amati amatu wa ba nopi loolu su amé mu né wala iwadalahu té abul lu ko wécc mom yalla am huwul yalla kenn munu ko wécc amul dara lu ko meuna wécc watta salat te mu jokkolo bi ci mom asbab ash-sharr mbolam sababu yu bon yi wa salat te mu jokkolo ma bayna hol digge nek ci digeunte mo bayna aada aw bayna ak digeunte aada addu won aada ki geuna nono addu won la ci non bu ko ñet moy terte ko moy sheytan bu fekente me yow ci digeunte ak sa borom dafa dok moy yow legi yow da ngay dadi commencer jokkolo ak setan net gën commencé né ay allié té bu fékénté né ci nga gëna nono nak mo nga jokkolo manam mo ngeen nga amal ay lien ki la gëna nono kofu moy yaq fa tawallahu bu ko défé mu mengo ay mbiram adu wa ho nonam ba watakhalla bu ko défé am watakhalla mu dadi téggé mu dadi dindi am bu waliyo ho kemi kay kilifa deug ci mengo ay mbiram yalla nga xamne deug moy kilifam te mengo mbiri mom ci bopum legui nak day dox sin day manam dox bi mu doxon te digeunte sa non bi gëna mak legui day deñ nak day da fay joge bayyi lat mom nak legui tan nañ ci yalla mu sopp fala ta'lamu du xam nafsun bakkan ma fi ma li nga xamantene mo nek fi hadal inqita' gogul ak dogu wal ittisal ak jokk ji mu jokk ci sheytane ci nonam ba min anwa'il alami ci ay xéeti mitit wa anwa'il azab ak xéeti mbugal lol nit mënu ko xam qala ba'du salaf amna kenn ci mag ñu bax ni radiyallahu anhu ko wax ne ra'aytu gisna al-'abda jambi mulqa ñu sanni ko bayna allah ci digeenti yalla subhanahu gacce ngala ma mom tuddu na mak sel nga mo bayna shaytana ak digeenti shaytana fa in a'rada bu fekente na du dafa du moy allah bur yalla anhu walif ko tawallahu bu ko defé mu mengo ay mbirum nak ash-shaytanu shaytan ñaari possibilité yo am soit yalla dalay ñew japp def la allié wala mu bayila bu la bayé rek shaytan ñew jël la wa in tawallahu ndem mengo nako allah bur yalla nak lam yaqdur du am katana alayhi ci kawam ash-shaytanu shaytane waqat te deug deug qala waxna ta'ala mom bur yalla kawana mu waxna ci suratul kahf juromelu aya bi manam jurom fukelu aya bi 50e bi munewa isqulna fatlikul bi nga xamne waxna ñu lil malaikati ñel malaikay isjudu sujudal len li adama ñel mam adama fasajadu ñom ñep ñu sujud illa iblis ba mu dess iblis mom de kana dafa nek minal jinni ci jinne fa fasaqa mu dadi katchor dadi jenn top an am dadi beut yoon wa an amri rabbih wolif ndigalu boromam subhanahu wa ta'ala afatattakhizunahu mbadu yeen dengen di ñak xal mbadu yeen dengen di ñak manam dengen di xeyadi ba tax ngeen koy jappe wa durriyatuhu mom ak njabotam awliya ngeen def len ay ño xamne di mom ngeen di mengo seen mbir ay parando min do ni te ngeen bayima fi man seen borom subhanahu wa ta'ala wum te ñoom kat muy sheytaan ak noon ak ay njabotam aduun ay noon lañu beer lakum ñeel leen bitsa ak ñaaw badalan wetchu way le zalimina ñeel way togn manam togn kadira liñu wéccé ak liñu jël wéccé ko vraiment rafetul baaxu ku ko xol rek xamne li nga wéccé baaxu yaqulu wa hna subhanahu gati ngala mom li ibadihi ñeel jaamu manam muy développer ay bobu limi tek mune ana man akramtu abaakum man abaakum man ma teral sen bay wa rafa'tu qadrahu te man ma yekti ak dayom wa faddaltuhu gënal na ko ala ghayrihi ci ñeneen ni fa amartu ma digal malaa'ikati sama malaa'ikay kulluhum ñom ñep an yasjudu li ñu sujudal ko takriman mu nek ak teranga go xamantene dama ko may watash ni fan mu nek tamit teranga go xamantene dok ni mako binde rek non la amé teranga gogo mu may ko ko yegeti ko fa ata'uni ñom ñu top ma ñom malaakai wa aba mu bañadu wi sama non bi wa'adu wa hu ak nonam fa afamu manam mom iblis mi nga xamne nonu ci mam adama la te sama non la man itam fa afamu dali moy amri sama ndigal wa kharaja mu genn am taati wolif top gi mo worona top fa kayfa ana naka yuhsinu bikum lay rafetale gin jeme ci yeen ba'da ha ginnaw lolu iblis mi nga xamantene ha yeen yalla ne man ma len teral sen mam ba tax ma digel sama malaaka yi ñu sujootal ko ñom nak ñu top ma ci lolu mais nonam bi sama non bañ moy sama ndigal defa ngeen ni koku da na wëlbeuti ku yeen di len teral di rafetal ci jëme ci yeen al wol ko foggé moy seen xel rafet baax an tattakhidhu batax ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak njabotam awliya def len ay parando min duni te bayima fi man yalla fatut ya'unahu ngeen top ko fi ma'siyati ci moy yalla gi mum moy manam ngeen top ko jappale ko ci moy yalla gi mum moy gi mum moy man wata walawnahu ngeen di farando ak mom fi khilafi ci woute gi ngeen di woute ak mardati sama ngeureum wahum te ñoom ñi kat aada ñoy ñi geuna nono adu won la kum ci non bo len mëna am ñu loolu xelluul fa walaytum bu ko defé ngeen mengu ko adu wi sama non waxat te deug deug amartukum digal na len bi iba bi muadatihi ci ngeen nono ko wa waman kep ko xamantene wala mengona aadal malik no aada al malik noni bur bi kana mom dana huwa mom ci bop dana nek huwa mom ci bopam wa aadaahu ak ay nonum indahu famum sawaa'un di ñuyé mo rek waaw waaw kep ko xamantene bur bi da fay nek régime bi nga nek allié régime bi han manam astaghfirullah manam nonu régime bi yow nga dem nek allié yow ak kok yene yow kep xol spirit waaw yeen ñep ay nonu régime bi ringen waaw fa inna li wer bo wor moy al mahabbata ciofel wa ta'ata ak top la tatimu du mat illa bi muadati ludur ci nono a'dal muta'i a'da al muta'i nono ki nga xamantene mom lañuy top wa muwalata ak mengo awliya ho way fa ay farando ci lol lay maté wa bala nga bala ñu mëna d'accord ni dal da nga may top bala nga mëna d'accord ni bëgg nga mu bala mo mëna d'accord ci lol deug moy képp ko xamné la mako nono nga nono ba para tamit ñi may farando ñi samay allié nga mëna allié ak ñom mais bu fekkante sama allié mu yo mëno ci allié kenn sama non yi nga nono ba paré nga ni wa dag ma bëgg ba paré yow man rek ngay top koku duma ko gaw gum dum ko du gum sax wa amma dal anta walla ci ngal mengo a'da al malik non yi bur bi suma top tad da'i ngay wote wo annaka ne yow kat muwalin aji parando nga loho ñel ko fa hadha li muhalun munta ne hadha li law lam yakun bu nekul won aduul malik nonuk bur bi adu won lakum di sen non fa kayfa wala manam li moy bu don bur bi manam bu don yalla sax nonam du sen non d'accord legui nagn d'accord ne nonu yalla du sen non meme bu lolu amone sax yeen mun woro leena muna dem bi aliyew ak nonu yalla legui nak fa kayfa ana nakana idha kan bu nek aduukum sen non ala al haqiqati ci lu wer wer bu fekkante ne tax fof nak legui nak yeen sen non la nak legui wala adawatu te nono allati bi nga xamne baynakum mo nek sen digeunte wo baynahu ak mom a'zam mo geuna mag min al adawatu ci digeunte nono allati bi nga xamne mo nek bayna shati ci digeunte gatti gi ci digeunte xar yi wo bayna fi bi ak tilu gi nono gi setané nono ak nit ñi mo geuna graw nono gi tilu gi nono ak beureuf bi fa kayfa ana naka yaliqu lay yello bil aqli ci ku xellu an yu wali ci muy mengo ko adu woho ak nonam wa adu wo ak nonu ko waldi yeho ki mu wax ne moy parandom wa mawlahu di ki nga xamne moy kilifa am allazi bi nga xamne la mawla amul kilifa laho ñel ko si waxu ko budul mom motax mu ne war na baha yete na subhanahu gacce nga lamum tuduna mak sa nga mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ala qubh ci mbonuk hadhihi al mawalati bi parando bi qawlihi ci wax bi mu wax nan wahum te ñom kat ñoy shaytané ak njabotami aduun ay non nañ la kum ñel leen kama kem ni nga xamne nabaha nonu la yete batay ala qubh ha ci bonuk lolu bi qawlihi ci wax bi mu wax ne fa fasaqa mu dal di katchoré mu dal di gennu top an amri rabbihi wulif ndigalu boromam fatabayyana mu leer anna adawatuhu ne nono mom shaytan bi mu nono li rabbihi ñel boromam wa adawatuhu ak nono gi mu nono la na ñel ñun ñi nit ñi kullun minhumā bepp nono ci ñaari nono yi sababun ab sabab la bo xamne yadoo day wote ila mu'adatihi ci ñu war ko nono fama hadhihi al-muwalat ana kon lan moy waral gi ak parando gi ñi parando shaytan ñun ñi wama hadhal istibdal ana lan moy gi wute gi wetcho gi ñu wetcho farando gi ñu warona farando yalla ñuy wëlbeeti ko di dem di farando ak sheytaane bi sa ak ñaaw badalan wéccio gi ñu wéccio té loolu li zalimina ñen la way toñ kat ñom dal wéccio gi ñu wéccio ak wéccio gog dal rafatul dara wayushbihu te nuruna an yakuna ti mu nek taxta hadhal kitab ci ronuk gogu jokolante naw'un aw xet min al itab ci yedd latifun gu sew ajibun waye gu yeme sama borom subhanahu wa ta'ala dafa mel daf ñoy yedd ci ay bobu hein mais voilà critique le bu mu ñu lancer ak yedd bu mu ñu yedd ci neenal vraiment li waro leen ko def go xamantene mais nak dafa sew ni ngi ko waxe ba pare dafa lewet aussi ni ngi ko waxe la fi tam mu ñu tek lo wa dafa lewet ni mu ko defé waye ajib bu yéme la wa huwa te moy anni naka man kat yalla adaytu nono na iblis iz lam yasjud sujootul lul won li abikum ñeel seen baay yeen adama muy adama ma amala ikati andak samay malaka fakanat kon nak mu nek mu adatuhu nono gima ko nono li ajilukum ngir yeen la mel ni yalla ni man ma nono iblis mi yeen tax ma nono iblis allahu akbar ana ñun nan la tax yalla bi meuna tax ñun mom ñun ño tax mom mu nono iblis ba fere ñun ñi wëlbeeti ko Allah akbar dem farado ak iblis ni est ce lolu ko xel da nga ko def hein kon nak fa kanat wa muna summa top kana mu nek aqibata mujjuk hadhihi al mu'adat gi lek nono an yeen kat aqattum da ngayena fas am da ngayena fasanti colere baynaho ci digeunte ye baynaho digeunte mo baynakum ak yeen aqdul musalahati manam kol rek go xamantene manam da ngeen bi rafetalante seen digeunte lolou yanoul manam kon lool bokku na ci musibe def bakkar di togn yalla manam mo yalla yi lool bokku na ci musibe bo amulon lu musibe lu bi rek doy moy ki moy yalla mom mi ngi fassal manam mi ngi jema manam di maslaha mom ak shaytan ni ngi def alliance contre kat contre yalla mais contre bopum aussi andak ne yalla mom yeen jaram ngeen ko allahu akbar mom mu nono ki yeen ngeen wul ba ci ko di andak ko mune ñen fukelo ak ñen faslun li ak buntu la bu leral ay masala mune al maasi moy yalla yi tamhaqu day dindi barakatu diini barke diine wa dunya ak aduna day tax se diine nit ki diinem ak adunaam dooto amati barke ni kon ñen fukelu jurom mi ngi ñen fukelu jurom musibe yi nekk ci bakkar mune wa min uqubatiha bok na ci musibe yi nekk ci mo yalla yi anna halaka ñom mo yalla itam haqu dañuy dindi barakatal umri barke ak dundu wa barakatal rizq ak barke ak wërseuk wa barakatal ilmi ak barke xam xam wa barakatal amali ak barke ak jëfé wa barakatat ta'ati ak barke top yaw yeepp nay dindi akat lool day waral ci nit ki loolu lu mata baye xal manam nit ki suy def ay bakkar bakkar yi mën na waral wañi ay fanam gattal ko lool ben la benen bi moy wërseugam du am barké manam mën na am lu bari xaaliss bu bari tay wër wi dem jël lu bari mais bala wër wé dé wati rek mu nekk ci découvert niki nonu barké xam xam du ko am soit du gaawa mokal wala bu mokalé day gaawa faté wala bu xamé tamit du jariñ dara xam xam bi du am barké dal manam du ci jariñ kenen même mom sax pour mu jariñu ci parce que dakoy xam ba paré du ko jëfé niki nonu buy jëf jëfum ju du am barké parce que di jëk né ni mu waron concentré wo digënté borom di amul et cetera té yoy bakkar yi ñoko waral niki nonu buy top yalla wala bok limuy jëf bari wul par rapport ak temps bi mu am temps bi mu am yépp day top diko waxtané di melawuli fo di et cetera lu mu warona def top yalla du ko yalla ñu yalla sam wa bil jumlati buñu teñké mbir mi dal annaha dañuy wax ne ñom moy yalla itam haqu day dindi barakatu diini barke diine wa dunya ak aduna fala tajidu do gis aqalla barakatin do daj aqalla barakatin ñu gëna neew barke fi umrihi ci dundam wa diinihi ak dun ak diinem wa dunya ak aduna mim man ci ki nga xamne afallah day moy yalla wa ma mahaqat waye du dindi al barakatu barke min al ardi ci suufsi illa ma'asil khalq ludu moy yalla yi minde fi di moy yalla motax motax souf ci barke amatul barke dañuy bay ba di duggal ay engrais def lu ne mais de barke du nek ci nekat wa moy yalla nit ñi kessal nak bis buñ bayyi won moy yalla leg nga gis affaire commencé ci qala na allah bur yalla tabaarak barke la mom mi nga xamantene barke am day dolle ku sa su ne manam ci minde fi wa ta'ala ta kawanam muna walaw an ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ardi ci suratul a'raf 96e aya muna walaw bu fekkonte anna li wer bu fekkonte ahlul qura ñooñu dekk bi amanu dañu gëmon wattaqaw te ragal yalla walla fatahna wallahi ko do nañ leen ubbil alayhim ci ñoom barakatin ay barke yu bare yu dul jeex te bare njariñ min as-samaa'i tuké ci asmaan yi wal ardi ak suuf kon ludul jeex la ni am lolu buñ ragalon yalla fi gëm yalla lolo len di dal wa qalat wa anna ta'ala kawamna wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma an khadaqan li nafsinahum fihi suratul jinn 16 ak 17 wa allaw ay bu fekkonte ne istaqamu dano jup xot ala at-tariqati ci yoonu jup ci yoonu l'islam bi ñom ñepp ñu top sharia yalla la asqaynahum ginnan kon don nañ len nandal ma an ghadaqan ndox mu bari barke ndox mu bari li naftinahum fihi bu ko defé ñu digeen ci xéewale wa fil hadith amna ci hadith sax bo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena inna li wer bo wor moy ruhul qudus ruh gu sel gi te moy jibril alayhi salatu wa salam nafasa dafa euf fi rawi fi ruhi ci sama ruh ci sama xel ci sama xol annahu ni li wer bu wor moy lantamuta dudé mukk nafsun bakkan hatta mbété jusqu'à ce que tastak mila mu matale risqaha wursugum nit dudé ludul lim worona am ci wursug yépp yalla dox ko bamu mat seuk fattaqullaha kon na ngeen ragal yalla wa ajmilu te ngeen rafetal fi talab ci ni ngeen di sakko seeni wursug fa innahu li wer bu wor moy la yunalu deful amma li nga xamantene indallahi fa yalla illa ludul bi ta'atihi ci top ko rek ci top yalla rek nga meuna amé lu ci yalla wa innati werbu li werbu wor moy allah bur yalla ja'ala dafa def ar-ruha ak feex wal faraha ak mbekte fi rida ci ngeureum li nga xamantene manam geureum li nga xamantene mom la yalla di dogal ak limu bëgg wal yaqin ak wolut ak kolute fof ci loolu la def feex ak mbekte motax ñi gëna feex ak ñi gëna bëgg ci seen aduna moy ni nga xamantene li yalla di dogal dañ koy geureum ñoom li yalla bëgg ni li la wax li moy atté ñoom dañuy d'accord né li mo bax li yalla wax mo bax ba paré tamit ñi nga xamantene dañu am kooruté certitude ci né diiné yalla ji moy dëgg ñoon ngey gis ñoo fëpp mbékté ci aduna ba paré ñoo ñu tamit ñoo gën fiix ci at seen dund wa motax dañuy gis sax gaay dañ def da yëguñu dara seen yaram ñu da yëguñu dara yaram fekk yëg nañu dara yaram kay da fiix rek da aduna ma neex rek ah waa waja'alata mu def alhamma ak yit ak njaqare wat fosna ak tis fi shakki ci siki sak wa sukht ak manam mer yalla ak sante yalla manam lol la bu fekkene nit ci tamit day siki sak ci li yalla wax deug le diine ji mum ki est ce alquran dum wax yep lol nonu la yenente bi wax sa yoy no wa ba para tamit geureumul yalla beug manam dakourul dal ci li yalla di teural ak li yalla ay atté tamit li yalla ay dogal aussi neexugo ko ngay gis tamit mom tout temps day ne ci problème ak tristesse foko fekk mi ngi triste di stressé wu nek ci problème yurul jeex nana ñala sam hadith bo mi ngi saxé hadith bu yéro manam ibnu majah moko solo nako hadith 2144 al hakim ibnu abi asim ci hadith 420 imam al hakim wëral nako niki nonu imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala deugural nako wa muna walaysa mu yete fi ci mbir mu am solo nak walaysa nekul si'ata rizqi yaatu bu wërsek wal amali ak jëf bi kasratu ci bari wayam fofu nak lañu bari bi jume defena li lo am lu gëna bari ah lolu moy tax ñu ne ci da yaatu wërsek dedet wala tu wala mu nekul tamit dunduk du tiaget manam dun guddu fan bi kasratu shuhuri ci bari wer yi nga dund wal awami ak at bu tamit at yi nga dund mo bari motax ñaan ci guddu na fan walakin li fi nek nak waye nak kay mu wax la fi'atu rizqi wurs yaatu wursak wal umri ak dund bil barakati mu ngi ci barke bi nek fi ci ñoom tay bu fekente ne li nga am bari wul ga mais sa problème yépp fagnako problème yi nga mo sa yi ngay am yépp yow ni ngay jotta am dess ñew 1 euro ngay am par semaine 1 mois 1 euro ngay am mais 1 euro bobu yow fagal na la sa problème yépp ké mom day am 1 million d'euros té téréwul il est endetté ba fim tollu justice ba ng koy top yeen ñaar kan mo gëna neex la ko upp wërse yeen ñaar ah wa mais problème moy mom mi ngi ci ay dette yu bare bare yo xamna ndax xam nga fim koy investir motax bu ta faré jël ci ay dette yu dul yeex bu ni koy saisir bo te pour protéger ko ah bo waral bor kay ko wara ah yeen ñaar xam ngeen ni yow mo leen ké mom mo ba faré ak ké mom moy gëna xeex parce que mom ay programme bu bari ba faré day am tout temps aussi pour meuna nopalu meuna wala dundu gu neex aussi hein wala comme ni nga wax gaay mo feul yi rek waji day liggé 20 heures par jour dina la 3 heures de temps bu ko defé gaay diko jey woy il est brave c'est un travailleur il est hein 20 heures par jour lan la ko defé hein man duma ko def man mom duma ko def wa man duma ko def wa 20 heures duma def non jamais yalla bu ko yalla natto parce que lumay legui nak sama dund gi numuy jari liguey bo pourtant la liguey bob 20 heures par jour ah lolou kay problème rek ngay am nit mën na liguey 20 heures ah man xamna ko xam 7 heures lay par jour 17 heures waaw ñaa moy ki brésilien bob 17 heures par jour lay liguey waadi waaw danaka du nelawat mais ko xam nga du dund amul dimanche amul férié amul dara 17 heures tous les jours lay liguey waaw alam du bari la yor nak mais ko xam nga ni ci jarine dara mo té ci kat attention rek yeneen heure yu am amna ci parti yeneen heure yu ci bari yo xamanteni ay réunion la koy passé après ay réunion fi ay yoy ko wax man dal bu ko def wax deug waqt deug taqaddama wess won ne ci téré bi amna ci li wër wor moy umrul abdi dunduk jamgi huwa mom moy muddatu hayatihi diruk limu jot manam diruk limu dund waye wala hayata waye dund du am liman ñew kep ko xamne a'rada dafa dum moy anillahi walif yalla washtaghalati mu yittewo bi ghayrihi ci kenen wala ci lenen kok amu dund bal li fi nek hayatul baha'im dund gi bayyi may ci dund sax khayru ño gën min hayatihi ci dund mom ndaka fa inna li wer bo wor moy hayatul insanu dundu nit bi hayati qalbihi mingi ci dundu gi xolam di dundu wa ruhihi ak ruham wala hayata wa te amul dundu li qalbihi ñeel xolam illa ludul bi ma'rifati ci top ci xam gi mi xam fatirhi ki nga xamantene moko sos wa mahabbatihi ak sop gi mi sop boromam bobu subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi ak jamu jim koy jamu wahdahu nik mom kenn wal inabata ak jebul gi mi jebul ilayhi jim ci mom wa tumaninatu ak dal gi xolam di dal bi zikrihi ci muy tuddu boromam subhanahu wa ta'ala wal uns ak wetliku gi mi wetliko bi qurbihi ci jegañ ko wa man kep ko xamantene faqada dafa ñak dafa fandu ci wona hadhihi al hayat gi lek dund faqada fadu nako al khayru yukulluhu le koko amul ben yu ko xamantene manam li neexal xol amutu ko amuko manam mom lolou tax xol muy dundu gu neex moy tuddu boromam xolam di dal muy wetliko boromam muy jamu boromam muy manam xam yalla xam kan moy boromam ba pare mu sopp ko koku ak djebulu gi muy djebul ci boromam koku boko amul koku mom moy yiwu aduna yep rek motax muné wala ta'awada waye bu wéccé woko won an hawaliko bima ta'awada bihi ci lepp lo xamné muné nako wéccé aduna manam donté wala ta'awada donté daf ko wéccé wo